Ik heb Het is van een Griekse componist, jongens. Een hele moeilijke naam. Koriopiotos. Oh, die is vandaag 9 jaar geleden overleden trouwens. Schiet me nu te binnen. But the very next day, you gave it away. Tears, yeah, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once been in the twilight. Once bitten and twice shy. You took my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Okay. Gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Maybe next year. Dames en heren, hartelijk welkom bij het Open Huis 2025. Wij zien hier de Winter Wonderband. En ze gaan nog 2 nummertjes voor jullie spelen. Geef ze een groot applaus. Thank you. Mary had a baby. Oh Lord. Mary had a baby. Yeah, my Lord. Mary had a baby. Oh Lord. And the people keep coming, but the train don't come. Oh, wow. Mary had a baby. Oh Lord. Mary had a baby. Oh my Lord. Mary had a baby. Oh Lord. And the people keep coming, but the train don't come. De Winterwonderband, hartelijk bedankt. Ik ben helemaal in de kerststemming. Door jullie. En jullie hebben het heerlijk gespeeld. En we hopen jullie nog een keer terug te zien. Nog een applaus voor de Winterwonderband. Zij hebben de spits afgebeten. En zometeen gaat Shrub voor ons verder. Ik ga zometeen wat vertellen over deze band. Zij gaan zich eerst klaar. Ze gaan alles eerst klaarzetten. En dan zal ik vertellen wie dit allemaal zijn. Welkom allemaal. Ik hoop dat jullie het naar je zin hebben. En Ruud, ik zou zeggen, zet maar een nummertje aan.